Imádkozzunk. Jó atyánk, alázat találunk meg előtted továbbra is, és az a kérésünk, nyisd meg szíveinket, értelmünket, üzenetet befogadására, lelked által képesíts arra, hogy megértsük, mire tanítasz ebben az esteli órában. Amen. Tovább folytatjuk a délelőtt megkezdett igénket, és ugyancsak Lukács szerint olvassuk Jézus Krisztus evangéliumát, úgy, ahogy a 19. részben találjuk megírva a 41. verstől kezdődően a következőképpen. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Amen. Aki ezekben a napokban járja az utcát, az meggyőződhet róla, hogy nincs tülekedés, néptelenek az utcák, terek, krízis van, és nem csak a saját életterünkben, hanem az egész világra kiterjed a krízis, úgy is mondhatnánk, hogy globális. Vajon ez a csend, ami kényszerű csend, mert nagyon sokfele leáll az élet, leáll a munkafolyamat, gyárak állítják le a munkafolyamatot, megszűnnek üzemek működni. A 46. Zsoltár jut eszembe, amikor Isten így szól ebben a Zsoltárban, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Sokszor figyeltem már, hogy olyan hajszolt életünk van, és nem csak egyiknek, másiknak, hanem általában hajszolt életet élünk, mintha a lelkünk ellensége, a sátán ott állna a hátunknál is, korbáccsal hajszolna, hogy ne legyen időnk foglalkozni az emberségünk halhatatlan részével, láthatatlan részével, a lelkünkkel. Azért, hogy az ember néha megálljon, és magába szállva elgondolkodjon az igazán fontos dolgokon, ahhoz csend kell. És úgy néz ki, mintha Isten most parancsolná a csendet ennek a világnak, hiszen mikor azt mondja, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, ha ezt héberül olvasnánk, akkor úgy fordíthatnánk, hallgassatok végre el, álljatok le, csend legyen. Valóban így van, testvéreim, barátaim, mert ha én a magamét mondom nektek, ti meg a tieteket mondjátok nekem, vagy beszélek a szomszédommal, és mondom a saját látásomat, ő a saját látását nekem, nem megyünk vele semmire. Ugyanis egyedül Isten az, akire figyelve előre haladhatunk, és ez a civilizáció, maga az ember, az istenképű ember közelebb juthat a rendeltetéséhez. Azon az úton haladhat, abban az irányban, amit Isten szeretne szabni a számunkra. Ezért Isten akar hozzánk szólni, de csak akkor tud, ha elcsendesedünk, ha elhallgatunk. Ő egy egész könyvet íratott azért, a Bibliát, hogy eligazítson bennünket, ezért a Biblia provokatív, a Biblia gondolkodóba ejt bennünket, azok az igei igazságok, amik a Bibliában vannak, ezek újra olvashatók, ezek mérlegelhetők, ezeken gondolkodhatunk, összevethetjük a hétköznapi életünkkel, és meglátjuk, hogy ezek úgy vannak, úgy van, ahogy a Biblia leírja, azok a viszonyok, amik közöttünk vannak, családon belül, munkahelyen, általában magatartásformák adják ezeket a viszonyokat, emberi magatartásformák, ezek nem nagyon változtak. Lehet, hogy a technika fejlődött, de az ember erkölcsi talapzata, amin cselekszik, amin gondolkodik, nem változott az századok folyamán, az évezredek folyamán. Ugyanaz maradt, és ha a Bibliát olvassuk, amikor a lélek dolgaival foglalkozik a Biblia, akkor tisztában vagyunk ezzel, hogy ez így van. Hangoskodva a folyamatos zajban nem halljuk meg Istent. Elismerjük végre, hogy ő az Úr, és ő az, aki meghatározza az életünket, és szeretne bennünket nem erőszakkal, hanem az ő igéjével terelgetni, az ő országa fele, ami alternatíva erre a világra nézve. Hiszen ezt a világot tönkretettük. A saját fejünk után mentünk, nem hallgattunk Istenre, úgy viselkedtünk, mint egy olyan szimfonikus zenekar, amelyik figyelembe se veszi a karmester jelenlétét, és mindegyik a saját happy-ét játsza a hangszerén, abból minden lesz, de szimfónia soha. A múltkorában egy nagy áruházban jártam, egy szuper áruházban, és arra lettem figyelmes, hogy egy gyermek égtelenül visong, visít, úgy is mondhatnám, hogy őrjön, de nem láttam a polcoktól, mikor majd végül szembe találtam magam vele, hát lent vergődött a földön, verte magát a földhöz, mindenáron valamit valószínű ki akart sajtolni a szüleiből, és az édesapja, édesanyja ott álltak és nézték tehetetlenül, hogy hogyan vergődik ez a gyerek, hogyan van az őrület határán, s mások is nézték rosszallóan, de beleavatkozni senki nem mert. Akkor jutott eszembe Benjamin Spock, aki annak idején az amerikai társadalomnak írta könyveit, orvos volt, pszichológus, gyermekpszichológus, nevelés ügyben alkotott nagyot, mondják azok, akik úgy gondolják, hogy értenek ehhez a témához, és a Benjamin Spock könyveit úgy emlegették, mint a nevelés bibliáit. Az egész világon elterjedtek, 48 nyelvre fordították le a könyveit, valóban úgy emlegették, mint nevelésügyi bibliákat. S ha szembeállítom Benjamin Spocknak a könyvét a Bibliával, a valóságos Bibliával, amiben nem hallgattunk Isten tanácsára, aki úgy tanácsolt bennünket a példabeszédek könyvében, de máshol is föllelhető ez az igei utasítás, hogy nem szereti a gyermekét, aki nem fenyíti. Aki megvonja a veszőt a gyermektől, az nem szereti, az gyűlöli a gyermekét, így tanít a Biblia. Mert a neveletlen gyermek idővel teherré válik a szülők számára is, és maga a társadalom számára. Egy olyan gyermek, akit soha nem fegyelmeznek, aki nem hagyja magát fegyelmezni, akitől megvonják a pálcát, megvonják a fenyítésnek bármilyen formáját, vajon mit fog tenni akkor, amikor kilép az életbe, és találkozik egy másik ugyanolyan gyermekkel, felnőtté vált gyermekkel, akit idézőjelbe tett, ugyancsak felvilágosult szülők tanítottak, és hagytak magára annak idején. Benjamin Spock, testvéreim, halála előtt a legtöbb nevelési elvét visszavonta, a legtöbbet. Most Jézus, amikor sír Jeruzsálem felett, pontosan azért sír, mert Jeruzsálem ledob magáról mindent, ami nevelő célzattal érkezik Isten részéről, Isten felől, és olyan nagy zajjal vannak, annyira el vannak ájulva a saját vallásosságuktól, a judaizmustól, hogy a jeruzsálemi templomba már egy idegen Isten lakik, ezért Jézus csak a pogányok udvaráig megy, amikor bevonul Jeruzsálembe, kiűzi onnan azokat, akik adnak, vesznek a valóságos kereskedelem barlangjává tették ezt a templomot, és Jézus vissza akarja állítani az imádsági rendet. Azért nem megy be a Szentek Szentjébe, mert ott egy idegen Isten lakozott már akkor, a zsidók vallásosságának az Istene. A Jézus, amikor sír Jeruzsálem felett, akkor hangot is ad ennek a sírásnak egy másik helyen, és a puzzleként kirakható, ide vonatkozó igazság úgy hangzik, amikor olvassuk ezt az igét, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, de ti nem akartátok. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Vagyis Jeruzsálem leráz magáról mindenféle fenyítési módszert, amit Isten alkalmazni akar velük szemben. Az Isten ellenőrzését nem akarják maguk fölött tudni, nem hallgatnak Isten szavára, pont úgy tesznek, mint ez a gyermek, akit nem fenyítettek, őrjöng, ez az egész világ az Isten félelem hiányában, és valaki rögtön mondhatná is, hogy mi nem öltünk meg egyetlen egy profétát sem. Igen, csak hogy a profétákat nem csak akkor lehet megölni, ha szétfűrészelik őket, nem csak akkor lehet megölni, ha fizikai, bármilyen fizikai módon elveszik tőlük az életet. A prófétát akkor is meg lehet ölni, ha nem figyelünk arra, amit beszél, ha nem hallgatjuk meg az üzenetet, ugyanis a próféta mindig Isten üzenetét közvetítette a saját népe számára. S ha a nép nem hallgat a prófétára, bedugja a fülét, akkor azt jelenti, hogy a saját maga számára megölte a prófétát, és elpusztította a proféciát is. Ha így gondolunk vissza a történelemre, akkor igenis megöltük a prófétákat, most is azt tesszük, az Isten tanítását semmibe vesszük, nem figyelünk Istenre, és szükséges, hogy néha csendet parancsoljon, hogy nehogy azt mondjuk majd az utolsó ítéletkor, hogy atyánk, te láttad a mi önfejűségünket, de te hatalmas vagy, mindenható vagy, miért nem próbáltál meg valamilyen drasztikusabb módszerrel figyelemre inteni bennünket. Hát megteszi most ezekben a napokban, ezekben a hetekben, lehet, hogy hónapokban megteszi, és muszáj, hogy csend legyen körülöttünk, csend legyen az életünkben, azért, mert ebben a csendben tudunk figyelni Istenre. Megtehetjük azt, amit enélkül, a csend nélkül nem tettünk volna meg. Dehogy is nem öljük meg a prófétákat, testvéreim, hiszen az Isten fiát is megöltük. Jézus Krisztus, amikor bevonul Jeruzsálembe, ennek az esemény sorozatnak az első eseményét éli meg, ahogy Szamárháton közeledik Jeruzsálemhez, hiszen az utolsó hét eseményei azzal végződnek, hogy keresztre feszítik, megkorbácsolják, csúfot űznek, gúnyt űznek belőle, és végül a keresztre feszítik, és a kereszten leli a halálát, de harmadnapon feltámad. Megöltük Istent. Egy filozófus, akit nagyon sokan ismerünk, Nietzsche, ő beszélt erről, amikor azt mondta, hogy Isten halott, és mi öltük meg. 1882-ben a Vidám Tudomány művében, a 18. aforizmában mondja, hogy Isten halott, és mi öltük meg. Na most sokan nem értenek velünk egyet, amikor értelmezzük Nietzsche tanítását, pedig ennek a mélysége, ennek, amit mondott ő, hogy Isten halott és mi öltük meg, ez a következő üzenetet hordozza a számunkra. Az az állítás, hogy Istent megöltük, ez az állítás a modern ember talajvesztésének a tömör kimondása. Nietzsche szerint, testvéreim, a nyugati ember kudarcot vallott, mert a vallás helyett, Isten igéje helyett a saját eszében bízott, és próbálta megtalálni az erkölcsi világrendnek a legfőbb mércéjét, és ezt úgy gondolta, hogy a saját eszében találja meg. Önmagát tette az egész univerzumának középpontjául. Nietzsche szerint, testvéreim, a modern ember eljelentéktelenítette, majd megölte az értékek valóságát garantáló Istent. Egy ilyen epizód lehetett az Istentől elfordult ember életében a francia forradalom, és így is volt. Olyanok, akik ismerték a forradalmat, például a francia forradalom 100. évfordulójára egy neves francia, akit úgy hívtak, hogy Freppel Károly Emil, aki angerszi püspök volt és a francia képviselőház egyik tagja, azt írta a francia forradalom című munkájában, a francia forradalom nem jó tejteménynek, hanem az emberi nem történetében följegyzett leggyászosabb események egyikének tekinthető. Igen, mert azokból a jelszavakból, amit a forradalom az ászlajára tűzött, szabadság, testvériség és egyenlőség, nemhogy akkor, hanem azóta sem tudta az ember megvalósítani. Jézus egy alkalommal azt mondta, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. És így van, valamikor, amikor eljön az utolsó ítélet, akkor beszéltünk már erről, ez az egész világtörténelem, ez a vérzivataros civilizáció történelme ott fog állni bizonyítékként, hogy az az ember, aki Istentől elfordul, az az ember, aki a sátáni lázadás vírusával van megfertőzve, az az ember semmit nem tud kiépíteni, semmi szépet, csak el tudja rontani azt, amit Isten szépnek teremtett, és jónak gondolt. Valóban Isten nélkül nem vagyunk képesek, testvéreim, előrelépni. De Isten tudta ezt, ezért megalkotta, megteremtette az ő országát, és ebbe az országba hív és vár bennünket, ezért küldte el Jézus Krisztust, aki elvégezte 3,5 éves küldetését a Földön, miután a 30 évet betöltötte, föllépett az ő tanítói hivatalában, és most a Jeruzsálembe való bevonulása alkalmával visszaindul a mennybe. Bevonul Jeruzsálembe, elkezdődnek az utolsó hétnek az eseményei, és a halála és feltámadása után még 40 napig itt van, tanítja a tanítványokat, ők pedig majd bennünket, az Isten országára tartozó dolgokról, arról, hogy hogyan lehet bejutni ebbe az országba, amit Isten azért teremtett, hogy legyen az embernek alternatívája, miután a saját maga által megásott sírgödörbe szédül. Ezért, testvéreim, valósággal mondhatjuk, hogy a francia forradalom hiába akart jót, Isten nélkül csak rosszat csinált, úgy, ahogy Freppel Károly mondja a művében, az emlékezésben a 100. évfordulóján a francia forradalomnak. Az egyetlen, ami megmaradt a francia forradalom után, az az istentelenség, az egyetlen kettő, az istentelenség és a gilotin. Még 1977-ben is volt kivégzés a gilotinnal, akkor volt az utolsó, amit az utolsó kivégzés, amit ezzel a gilotin találmányával hajtottak végre. Végül nézzük meg, hogy aki bevonult ezelőtt 2000 évvel Jeruzsálembe, és azért érkezett Szamárháton, mert szerette volna közölni ezzel a várossal, hogy a békességet hozza a város számára, de ha nem fogadja el a békesség fejedelme által felkínált békességet, akkor rászabadul a pokol erre a városra, és úgy is volt, Krisztus után 70-ben porigrombolták ezt a várost, a zsidó nép pedig szétszóratott az egész világon. A kérdés az, vajon Jézus most is be tud-e vonulni oda, ahol szívesen látják? Hát igen. Akkor, mikor itt járt ezen a földön, úgy tanított bennünket, az ő tanításai között az is ott volt, hogy az Isten országának ez az evangéliuma, mondta ő ezelőtt 2000 évvel, vagyis az Isten országának az az evangélium, amit ő akkor hirdetett a kortársainak, hirdettetni fog az egész világon, minden népnek tanúbizonyságul, és akkor jön el a vég. Úgy igazságos, úgy fair Isten részéről, hogy elmond mindent, amit az ember számára fontosnak tart, és miután az ember mindent tud, el tudja dönteni, hogy most elfogadja Isten tanácsát, vagy pedig visszautasítja. Ha nem fogadjuk el Isten nevelését, ha nem fogadjuk el Isten igazságát, ha nem fogadjuk el a második alternatívát, hogy a bűnnel megfertőzött világot Isten nem veti el, nem dobja el, nem pusztítja el, hanem rehabilitálni akarja az ellene lázadó embert, ha ezt nem fogadjuk el, akkor nem marad a számunkra más, csak az őrjöngés, mint az a szegény gyermek a nagyáruházban. Mert az van írva egy másik tanításban, a puzzle-nek egy másik darabja, ha nincs kijelentés, elvadul a nép. Bevonul-e Jézus ma is? Igen, bevonul az igéje által, bevonul az ima által, és bevonul az engedelmesség által. Aki biztonságot akar ebben a vírussal megfertőzött világban most, testvéreim, aki biztonságot szeretne, az nincs hova meneküljön, mert bizonytalanság van mindenütt, sehol nem lehet az ember biztonságban ettől a kórtól, ettől a nyavajától, egyedül csak Isten oltalmában. Ezért, aki biztonságot szeretne magának, az ne elmeneküljön Istentől, hanem hozzá meneküljön. Ha azt kérdeznénk, vajon mikor lesz vége ennek a krízisnek, akkor tanít bennünket ugyancsak a Biblia. Ha Isten nélkül akarunk találgatni, akkor lehet akármilyen jól képzett, akármilyen jól dokumentált elemző nem fogja tudni megmondani, mi lesz 2 hét múlva, mi lesz 2 hónap múlva, vagy 2 év múlva. Viszont Isten igéje arra tanít bennünket, Pál apostol arra tanította a kortársait, a görögöket az Aeropágoszon, Athénban, hogy Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot egy férfi által, és ez az ő fia, aki emberré lett azért, hogy értse meg és érezze meg, milyen embernek lenni ebben az Istentől elfordult, bűnnel megterhelt világban, és egy férfi által, ezáltal a férfi által, aki meghalt értünk, aki feltámadt 3. napon, húsvétkor, ez a férfi fog visszajönni, hogy megítélje ezt a világot. Tehát a történelem errefelé halad. Ezért mondja Jézus, vegyük figyelembe, amit mond a felolvasott igében, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, bár ezekben a csend napjaiban, ezekben a ránk kényszerített inaktív órákban ismernénk fel azt az igazságot, amit Isten igéje hordoz a számunkra, és szállnánk magunkba, térnénk a mi Istenünkhöz, bánnánk meg az istentelenséget, kinyújtanánk a kezünket utána, keresnénk az igazságot, kérnénk tőle a bűneink bocsánatát, és zörgetnénk az Isten országának az ajtaján azért, hogy bebocsátást kapjunk. Ugyanis ígéretünk van rá, hogy aki kér, az mind kap. Aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Itt, akik a képernyő előtt ültök, kedves testvéreim, vagy akik hallgatják az Isten igéjét, vagy akik olvassák az Isten igéjét, azok elgondolkodnak nagyon sokszor, és most ezekben a napokban, amikor ránk van kényszerítve a gondolkodás, a csendesség, az elcsendesedés, ilyenkor még inkább elgondolkodhat az ember azon, hogy milyen is az én életem, mit valósítottam meg ebben az életben, vajon nem vagyok-e magányos, vajon milyen értékem van nekem, vajon ki értékel engem. Lehet, hogy a házastársam nem értékel, lehet, hogy a gyermekeim nem értékelnek, lehet, hogy a szüleim nem értékelnek, lehet, hogy az egész társadalom nem értékel, de valakinek nagyon értékes vagyok, Istennek nagyon fontos vagyok, Istennek nagyon sokat érek, hiszen azért küldte utánam a fiát, aki bevonul Jeruzsálembe, hogy elkezdje az utolsó hét eseménysorozatát, hogy meghaljon értünk, annyira szeret bennünket, és az ő vérének az ára elégséges ahhoz, hogy Isten megbocsássa minden bűnünket. Ezért ne búslakodjunk a saját élettörténetünk miatt, ne rágódjunk a sebeken, ne érezzük frusztrálva magunkat, ha nem úgy sikerült az életünk, ha tele vagyunk csalódásokkal, tele vagyunk mindenféle negatív gondolattal az életet illetően, hanem figyeljünk arra az egyetlen történetre, ami számít, a Krisztus történetre. Ugyanis a Krisztus történet is úgy néz ki, mintha inutilis, értelmetlen élet lett volna, miután Jézust ilyen becstelen módon megszégyenítve, megkorbácsolva megölték, de feltámadt a 3. napon, és új reménységet adott a tanítványoknak, ezért indultak újra útnak nagy lendülettel, és ezért mondhatta Edward Gibbon a Római Birodalom tündöklésében és bukásában, hogy a kereszténység azért tudott olyan gyorsan elterjedni a földközi tenger térségében, mert ott állt a kereszténység hátánál, a kereszténység terjedése hátánál, ott állt a tanítványok nyílt, őszinte, becsületes kiállása. Hadd legyen ez is vigasztalás a számunkra, ragadjuk meg az alkalmat, higgyük el, hogy semmi nincs véletlenül ezen a világon, és ha Isten ránk parancsolta a csendet, akkor figyeljünk, vajon mire akar tanítani bennünket ebben a csendben. Ne felejtsük el, az a Jézus, aki bevonult Jeruzsálembe, az felment a Golgotára, az meghalt a Golgotán, de 3. napon feltámadt, felment a mennybe, onnan fog visszajönni azért, hogy ítéljen eleveneket és holtakat, és mi jöhetünk hozzá. Hivatkozhatunk az Atya előtt a Krisztus történetre, azért, hogy bocsánatot kapjunk a bűneinkre, azért, hogy legyen alternatívánk, azért, hogy reménykedjünk a boldog jövőben, amit Isten alanyi jogon tartogat mindenkinek, aki kéri tőle. Amen.